gözüne bir sefer gelir, hastalık gelir, kazaya uğrar veya görürken görmemeye başlar, hastalanır. Her ne sürede olursa olsun, böyle gözü görmez olduğum